Отеция одна, духовним світлом є вона. Ми з неї знаєм, що за нас, по небу вухах любий спас. Чудове світло сяє сніг, духовні темряві нічі. Темряві нічні, я її послухаю.